4 sztuki za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,99. Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dezinformacja ma na celu wywołanie zaniepokojenia społecznego i paniki, mówi szef MONU. Naczelna Rada Adwokacka zaczęła akcję edukacyjną Bajeczni Adwokaci. Sezon huraganów w Stanach Zjednoczonych właśnie się zaczął i potrwa do końca listopada. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wezwał do czujności wobec wrogiej Polsce dezinformacji i aktów sabotażu. Wicepremier odniósł się w ten sposób do wczorajszego włamania do serwisu Polskiej Agencji Prasowej i publikacji w nim fałszywej informacji o mobilizacji wojskowej. Szef MONU podkreślił, że ataki mają na celu wywołanie zaniepokojenia społecznego i paniki. Proszę wszystkich o weryfikację informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Niewierzenie, szczególnie w tej przestrzeni internetowej, wielu fałszywym kontom, które powstały tylko, żeby siać chaos i zamęt. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z 80 tysiącami incydentów w cyberprzestrzeni, wrogo nastawionych do państwa polskiego. W tym roku może być ich dwa razy więcej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Cyfryzacji, również z dowództwem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni działają na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Wojna w cyberprzestrzeni jest już codziennością, mówi ekspertka do spraw bezpieczeństwa dr Joanna Kamińska. Była doradczyni przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do spraw bezpieczeństwa i obrony. Mówiła w Polskim Radiu, że aby bronić się przed wrogą dezinformacją, społeczeństwo musi być świadome zagrożeń. Dr Joanna Kamińska podkreśliła, że wiele osób nie sprawdza informacji, które czerpie z internetu. Celem tego jest sianie chaosu tak naprawdę. Sianie chaosu, nienawiści i polaryzacja. Jest to jeden z instrumentów wojny hybrydowej stosowanej przez Rosję już od bardzo wielu lat tak naprawdę. To nie jest tutaj żadna nowość. Nowością może jest to, że internet jest tą nową areną tej wojny i to, że od wielu lat my ufamy temu wszystkiemu, co dzisiaj widzimy w naszych telefonach i nie spodziewamy się, że taki telefon, który każdy ma w swojej ręce, jest dzisiaj tak naprawdę areną wojny i to jest ta nowość. Minister obrony mówił również, że białoruski i rosyjski atak hybrydowy na polską granicę za Austrasię jest najpoważniejszy jak do tej pory. Rosjanie dokonali w nocy zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. Podrywane były polskie i sojusznicze lotnictwo. Naczelna Rada Adwokacka rozpoczyna akcję Bajeczni Adwokaci. Z okazji Dnia Dziecka przez cały czerwiec prawnicy będą w szkołach i przedszkolach w całej Polsce czytać książkę Leśne Sprawy Misi Adwokatki, czyli Guma do Rzucia w Mrowisku, Wysypisko pod Hotelikiem i Kradzież Jeziora. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati w poniedziałek spotka się z uczniami jednej z podstawówek na warszawskim Brudnie. Dzieci zaciekawione historią misji adwokatki, czyli naszej bohaterki w todze z zielonym żabotem, dowiedzą się m.in. o tym, jak rozwiązywać spory, dlaczego ważne jest, żeby odpowiadać na oficjalne pisma, jak wygląda rozprawa w sądzie, jaką rolę pełnią na tej rozprawie adwokatki i adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, policjanci i strażnicy leśni. Jak bardzo ważna jest ochrona środowiska, jak cenna jest czysta woda i dlaczego nielegalne wysypiska są prawdziwym zagrożeniem. Akcja jest organizowana już po raz drugi. W kwietniu ubiegłego roku Bajeczni Adwokaci czytali dzieciom książkę Leśne Sprawy Misia Adwokata. Sezon huraganów rozpoczął się właśnie w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego. Potrwa do końca listopada. Żywioł co roku daje się we znaki przede wszystkim mieszkańcom Karaibskich Wysp oraz wschodniemu wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Prognozy amerykańskiego Centrum Huraganów przewidują w tym roku ponadprzeciętną aktywność tych zjawisk w basenie Atlantyku. Jest 85% szans na sezon powyżej normy, 10% na prawie normalny i 5% szans na sezon poniżej normy. Przygotowano 21 imion dla tych zjawisk. W tym roku to m.in. Alberto, Chris, Beryl czy Oscar. 97% aktywności tropikalnej występuje do 30 listopada. Według klimatologów szczyt aktywności huraganów jest zwykle od późnego lata do wczesnej jesieni, czyli w sierpniu i wrześniu. Oczekuje się, że nadchodzący sezon huraganów na Atlantyku będzie charakteryzował się powyżej norm aktywności ze względu na zbieg czynników, w tym niemal rekordowo wysoką temperaturę, a szczególnie wód Zatoki Meksykańskiej. Według prognoz wystąpić ma od 17 do 25 burz tropikalnych, z których od 8 do 13 stanie się huraganami. Dwa lata temu huragan Ian był jednym z najbardziej niszczycielskich, jakie w historii nawiedziły Stany Zjednoczone. Część wybrzeża oraz wyspy w okolicach miasta Fort Myers zostało dosłownie zmiecionych z ziemi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

guess I'll get on a plane, fly to your city, excited to see your face. Hold me, console me, and then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me, it can't be that easy, babe. If you believe me, I guess I'll get on a plane, fly to your city, excited to see your face. Hold me, console me, then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me, it can't be that easy, babe. If you believe me, I guess I'll get on a plane, fly to your city, excited to see your face. Hold me, console me, and then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me, it can't be that easy, babe. If you believe me, I guess I'll get on a plane, fly to your city, excited to see your face. Hold me, console me, and then I'll leave without a trace. No One Noticed, The Marias. Polecam bardzo tę płytę, szanowni państwo, ponieważ jest przyjemna, kojąca i myślę, że to jest całkiem dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście w imię filozofii tej audycji będziemy przypominać to, co ciekawego wyszło w tym tygodniu, ale z uwagi na to, że mamy Dzień Dziecka, będziemy też się kontaktować z takimi pierwszymi wrażliwościami muzycznymi w naszej redakcji. Ale najpierw zacznijmy od małego prezentu. Od nas dla naszych najmłodszych słuchaczy i tych wiecznie młodych. Dla dorosłych i dla dzieci bajkę czyta program trzeci. Kornel Makuszyński. Niektóre ze 120 przygód Koziołka Matołka. Muzyka Piotr Salaber. Koniec ze mną, myśli kozioł, bo już moja dola taka. Wtem przypadkiem gdzieś pod niebem stalowego ujrzał ptaka. Własnym oczom nie dowierza. Czy gorączkę mam, czym chory? Przecie na aeroplanie polskie widać stąd kolory. Aeroplan usiadł pięknie, bardzo blisko o stajanie. Kozioł biegnie, woła, płacze: ratuj mnie pan, kapitanie! Lotnik zaś zdumiony wielce, oczom wierzyć swym nie może, śmieje się i tak powiada: skąd tu wziąłeś się, nieboża? Gdy mu kozioł opowiedział, jak wędruje nadaremno, ulitował się kapitan i powiada: siadaj ze mną. Frunął w górę ptak stalowy, leciał, leciał w zachód krwawy, a po kilku dniach niebieskich zdrowo przybył do Warszawy. Przygody Koziołka Matołka wrócą kilka minut po godzinie 18, a tymczasem przejdźmy do pierwszej muzycznej fascynacji. Będzie to moja fascynacja, ale spokojnie, potem będą ciekawsi ludzie. I myślę, że warto by było jakoś zaznaczyć, że te fascynacje przez następne 3 godziny będą się pojawiać. I kiedy byłem, posłuży nam za drogowskaz, że będziemy właśnie mówić o muzycznych fascynacjach. No i na pierwszy ogień chciałbym zacząć od utworu akurat nie Breakoutu, innego. Ten utwór usłyszałem pierwszy raz, jak miałem 4 lata, w filmie Toy Story, pierwszej części, która, co ciekawe, wyszła dokładnie dzień po moich urodzinach. Sprawdzałem to przed audycją i bardzo się zaskoczyłem. Miałem 4 lata, kiedy pierwszy raz usłyszałem ten utwór i wrył się do mojego mózgu do tego stopnia, że nie jestem w stanie się od niego uwolnić do dziś. Tym bardziej, że jest to

mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo, tú mi vecina de arriba. Me alegro cuando te veo. Cada día que me enamoro. Esto me representa. ¿Es así? Pásame el WAP que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú. Viva tú. Viva tú, la Marelu. Viva tú. Viva tú, viva tú. Viva tú. Viva tú, la Marelu. Viva la Marelu. Viva tú. Viva tú. Manu Chao i Viva Tu. Zespół, który myślę, że może podobać się dzieciom. A skoro przy dzieciach jesteśmy... to myślę, że to jest dobry moment, żeby przedstawić pierwszego śmiałka z redakcji, który odpowiedział na to wyzwanie mikrofonu i opowie o swoich fascynacjach dziecięcych, muzycznych. Głos reporterskiego polotu Józef Niewiarowski. Proszę bardzo. Najprawdopodobniej była to piosenka Red Hot Chili Peppers Californication. To jest jedno z moich takich pierwszych muzycznych wspomnień. Jak śpiewam jako może 5-7-latek, no pierworodnym jednorożcu i nie wiem jak to powiedzieć, żeby w radiu brzmiało. Może tak. Bad phone in the con. Co brzmiało w moich ustach bardzo niewinnie, ale jako dorosły człowiek dowiedziałem się, że dzieci nie powinny śpiewać takich piosenek. A to jest całkiem ciekawe, bo Californication nie jest zaznaczone jako explicit language na płytach, z tego co pamiętam. W każdym razie, Józek tutaj się nie popisał pod względem swoich umiejętności wokalnych, ale zapewniam, na karaoke jest absolutnie zjawiskowy. Californication, Red Hot Chili Peppers. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, a Sergeant Vero, while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that one? A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Eldorado's not far away, it's Californication. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Mary, while the brave spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Zdarzało się śpiewać do gorszych rzeczy, przynajmniej mi. Jako siedmiolatek pamiętam, że zdarzało mi się na przykład podśpiewywać do To jest to hemp gru. Myślę, że to sporo wyjaśnia w przypadku tego, na co wyrosłem. O tak. A teraz przejdźmy do następnej nowości. I będzie to zespół Balance and Composure, Cross to Bear. Zapowiadają nowy album. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bands and Composure, You in Spirit. Ukazuje się 10 października i to będzie nowa płyta tego fantastycznego zespołu, a w tak zwanym międzyczasie polecam sięgnąć po wydawnictwo z 2013 roku. Utwór Parachutes, który otwiera ten album, to jest coś niesamowitego. A tymczasem możemy już przechodzić powoli do mojej płyty tygodnia. King Hanna i Big Swimmer. I was at a sit-down interview. I remember telling fibs about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. Cause King Hanna i Big Swimmer. Tak nazywa się ich najnowszy album, który wyszedł wczoraj, a ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, to New York Let's Do Nothing. Nie róbmy nic w Nowym Jorku i nowojorsko bardzo brzmi ta płyta, zważywszy na to, że jest w niej sporo brudu, ale na razie nie będę Państwu za dużo opowiadać. Po prostu posłuchamy sobie w późniejszym czasie. Tymczasem wrócimy do naszych dziecięcych fascynacji z redakcji Trójki. Tym razem wypowie się gospodarz porannego Zapraszamy do Trójki, Robert Trzędowski. Proszę bardzo. To, co sobie przypominam jako najwcześniejsze i chyba tak będzie, no ale pamięć może szwankować, ale przypominam sobie płytę Lady Punk pod tytułem Lady Punk chyba, którą zasłuchiwałem się w dzieciństwie i to była miłość absolutnie nieskończona, ale jednocześnie miłość, która złamała mi serce, bo w pierwszej klasie szkoły podstawowej zostałem wybrany na konkurs piosenki polskiej do Miejskiego Ośrodka Kultury. Prawdopodobnie dlatego, że jako jedyny z klasy zgłosiłem się do udziału w tym konkursie z piosenką Zamki na piasku. No i poszedłem na ten konkurs, ale tam się okazało na miejscu, czego ja nie byłem świadomy jako dziecko, a pani nauczycielka też jakoś pominęła ten punkt programu, że podkład do występu musi być bez wokalu artysty. No ja miałem tylko tą płytę Lady Punk, Lady Punk, z wokalem oczywiście pana Sewicza i no nie było co zrobić, musiałem zaśpiewać Zamki na Piasku a cappella w tym konkursie, co było najbardziej traumatycznym przeżyciem mojego dzieciństwa, więc potem znienawidziłem tę płytę i kilka lat minęło, ale dzisiaj wracam z wielkim sentymentem, zwłaszcza do takiego utworu wciąż bardziej obcy. No jakoś tak trafia w moje serce dziś, no a Zamków na Piasku już po prostu nie słucham. Czyli jeszcze nie wyleczyłeś tej traumy i nie byłbyś w stanie teraz zaśpiewać na przykład dwóch, trzech fraz z Zamków na Piasku. Jesteś idolem, wielbi cię tłum, w porannej prasie widzisz... No widzisz, nie pamiętam nawet tekstu, bo to jest tak nieistotne dla mnie dzisiaj. Szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na Piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. Policja wszystkich... myślę, że do tych osobistych, dziecięcych inspiracji muzycznych też mogę dorzucić Lady Punk, ale akurat kryzysową narzeczoną. No, miejmy nadzieję, że Robert nie jest straumatyzowany przez Zamki na Piasku, tym bardziej, że jest to bardzo piękny utwór i w tym zestawieniu naszych wrażliwości mamy na razie Thin Lizzy, Lady Punk i Red Hot Chili Peppers. To wszystko są zespoły, które nie są jednak pisane, piosenki tych zespołów nie są pisane dla dzieci, ale na całe szczęście są zespoły, szanowni państwo, które piszą piękną muzykę dla dzieci, która nie jest tym samym irytująca dla dorosłych. I to wcale nie jest taka łatwa sztuka, ponieważ jest wiele, niestety, utworów, które są pisane z myślą dla dzieci, które doprowadzają dorosłych do szaleństwa. Ale na całe szczęście jest pewien projekt muzyczny Jerzego Rogowicza i Igora Nikiforowa, który nazywa się Jerz Igor, pisany przez RZ, który tworzy takie oto dzieła. Najmniejszy ser nie dopchał się do ciebie dzisiaj w nocy, za chwilę zamkną się drzwi, nie zdąży już do ciebie dzisiaj w nocy, wszystkie już wyśnione, on został tu, wszystkie już wyśnione, on został tu. Wyśnione, on został tu. Najmłodszy, najmniejszy sen nudzi się całkiem sam w tej wielkiej sieni. Dużo tak różnych snów czekało całą noc w tej wielkiej sieni, wszystkie już wyśnione, on został tu. Wszystkie już wyśnione, on został tu. Wszystkie już wyśnione, on został tu. Przeczekać cię. Położył się blisko drzwi. Położył się blisko drzwi. Jak zacznie się kolejna noc, pierwszy się będzie śnić. Pierwszy się będzie śnić. Ogłoszenie społeczne. 6-9 czerwca Europejczycy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zanim dokonasz wyboru, pamiętaj. Bądź krytyczny, krytyczna wobec tego, co czytasz w sieci. Bądź świadomy, świadoma, że wideo i audio mogą być sfałszowane. Sprawdzaj kilka źródeł i ufaj tylko tym wiarygodnym. Nie powielaj informacji, których nie jesteś pewien, pewna. Twój wybór ma znaczenie. Chroń się przed manipulacją.